Մարտանը, 7 տարեկան, 2-րդ դասարան եւ այսօր առաջի անգամ ես եկել Շուշիի տիկնիկայի թատրոնի մեր տունը ներկայացումը դիտելու։ Ես ուզում եմ, որ մեծանամ, դերասանուհի դառնամ, մեկ էլ երգչուհի։ Սարգսյան Դիանում սովորում եմ Դանիել Ղազարյանի անվան միջնական երաժշտական դպրոցում, 4-րդ դասարան եմ։ Ես այս թատրոն եկել եմ 2-րդ անգամ, այստեղ շատ լավ է, ուրախ ենք, այսօր դիտելու եմ մեր տունը ներկայացումը։ Եվ ինչ սպասելիքներ ունես, որ ինչ տպավորություններ կստանաս։ Ինչպես միշտ հետաքրքիր տպավորություններ եւ անպայման մի բան կսովորեմ։ Թատրոնում պահելու ձևը քեզ դիտես առաջի անգամ չես։ Այո։ Իսկ կասես մյուսներն էլ իմանան, ինչպես պետք է պահել թատրոնում։ Պետք է լռենք եւ ուշադիր լսենք, թե ինչ է մեզ համար պատրաստել։ Խաչատուր Աբովյանի անվան հիմնական դպրոցում 4-րդ Ա դասարանում։ Ես արդեն 3-րդ անգամ եմ այս թատրոնում եւ ուզում եմ ամեն անգամ այստեղ գալուց առաջ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ ինձ շատ դուր են գալիս այս ներկայացումները, որտեղ նրանք մեզ շատ բաներ են սովորեցնում եւ շատ հետաքրքիր են բոլոր երեխաների համար։ Էլ ինչ է սովորում ներկայացումից։ Ներկայացումներից, ինչպես եւ հեքիաթներում պետք է սովորել ընկերների կամ ընկերների հետ լավ վերաբերվել եւ բարի միշտ թաղում է չարին։ Ձեր մաքրությունը արտոնված չէ։ Զգուշացնում եմ, որ ցանկացած մաքուր արարք կպատժվի աղբանոցի հրամանատար գեներալ Պուֆ-Պուֆի կողմից։ Սթափեք գժուկներ։ Այս մեկը միայն կոնը չէ, սա մեր տունն է։ Եվ մենք այն մաքուր կպահենք։ Աղբաման հերացի։ Աղբաման հերացի։ Աղբաման հերացի։ Աղբաման հերացի։ Աղբաման հերացի։ Հեմա, մամա, մամա։ Չէ, Մուրզիկ, այսպես չի լինի։ Եթե դիտեր թե ինչ կանեն։ Այ գեներալ։ Գեներալ նանուն ունի։ Գեներալ Պուֆ-Պուֆի։ Եկեք աշխատություն կնքենք։ Վերջին անգամ եք զգուշացնում։ Քիչ է, ինչ։ Քամիջ։ Քամիջ։ Քամիջ։ Վերջին անգամ եք ասում, համաձայն եք մաքրվել։ Ոչ բալիկը։ Ախ, այդպես։ Այդպես։ Դե որ այդպես։ Ուրա! Ուրա! Սա մեր տունն է։ Իմ տունն է։ Մեր տունն է։ Գեցե մաքրությունը։ Ես միշտ ակացնի, թող նա մեր սերտ Լծվի թող մենք միշտ ապրենք հեքիաթի աշխարհում, ուր միշտ էլ բարին չարին է հաղթում, ուր միշտ էլ բարին չարին է հաղթում, երկեք մենք բոլորս սիրալ մի ժամ, երկեք մենք բոլորս սիրալ հասկանալ, երկեք մենք երկեք միայն լավ երկեք, երկեք մենք լինենք միշտ լավ ընկերներ, երկեք մենք լինենք միշտ լավ ընկերներ, թող մայրիկները մեզ հետ միշտ լինեն, եւ թող հայրիկները մեզ միշտ պաշտպանեն, եւ թող ընտանիքը ամուր միշտ լինի, որ մանկությունը անհոգ մեր անցնի, որ մանկությունը անհոգ մեր անցնի, երկեք մենք բոլորը սիրալ մի ժամ, երկեք մենք բոլորը սիրալ հասկանալ, երկեք մենք երկեք միայն լավ երկեք, երկեք մենք լինենք միշտ լավ ընկերներ, երկեք մենք լինենք միշտ լավ ընկերներ, թող մոլորակը խաղող միշտ ապրի, եւ թող բարությունը կրկի, թող օդը եւ ջուրը լինե միշտ մաքուր, թող մենք միշտ սիրենք իրար ամենուր, թող մենք միշտ սիրենք իրար ամենուր, երկեք մենք բոլորը սիրալ մի ժամ, երկեք մենք բոլորը սիրալ հասկանալ, երկեք մենք երկեք միայն լավ երկեք, երկեք մենք լինենք միշտ լավ ընկերներ, thank you. Thank you.